الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه جميعا بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. วันนี้เราจะได้มาพูดต่อเนื่องจากอายะห์256ของซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์ซึ่งเป็นเนื้อหาต่อเนื่องจากเนื้อหาของประโยคในอายะห์ดังกล่าวก็คือละอิกรอฮะฟิดดีนไม่มีการบังคับใดๆในการที่จะให้นักถือศาสนาอิสลามก็บอกว่ามันเป็นกติกาที่ชัดเจนกว่าอัลกุรอานที่ถูกระบุในรัฐธรรมนูญของอิสลามถาวรรัฐธรรมนูญอิสลามถาวรในอัลกุรอานก็ไม่ต้องอธิบายนะว่าทำไมต้องพูดว่ารัฐธรรมนูญ แล้วไม่มีสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงมาตรานี้เพราะเป็นมาตราที่ได้ระบุเจตนารมณ์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ซึ่งมันก็สอดคล้องกับหลักการศาสนาต่างๆอื่นๆที่พูดถึงความสำคัญของเจตนารมณ์ของการตั้งใจอิสลามบอกว่าไม่มีบังคับในการนับถือศาสนาอิสลามเพราะการบังคับนั้นย่อมทำให้เจตนารมณ์หรือการตั้งใจของมนุษย์นี่นะครับย่อมโมฆะทำให้โมฆะก็ถูกบังคับมนุษย์ถูกบังคับก็แสดงว่าสิ่งที่เขาจะเนี่ยไม่ได้เกิดจากความประสงค์ของตัวเองไม่ได้เกิดจากการตั้งใจของตัวเองถ้าจะนับถือศาสนาอิสลามโดยถูกบังคับก็ไม่ถือว่าเป็นการนับถือศาสนาอิสลามที่ถูกต้องทั้งนี้มันมีบางเรื่องที่มีอยู่ในหลักการอิสลามหรือในตัวบทที่อาจสร้างความสับสนสำหรับคนที่ไม่ได้ศึกษาอิสลามอย่างรอบคอบเราก็ป้องกันเรื่องนี้และเอามาอธิบายพี่น้องฟังจะได้ สามารถมีคำตอบสำหรับคนที่อาจจะนำเรื่องดังกล่าวมาสร้างความสับสนกับพี่น้องนะครับนั่นก็คือการที่จะรับอิสลามแม้ว่ามีข้อรังเกียจบางประการรับอิสลามโดยไม่พอใจอิสลามบางเรื่องบางอย่างนั่นถือว่าเป็นการบังคับหรือไม่ทำไมเพราะมันมีฮะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับอิมามอิบนุกะซีรได้อ่านถึงและให้คำตอบหรือข้อวิจัยที่จะสร้างความกระจ่างท่านอิมามอิบนุกะซีรได้บอกว่าหัวข้อที่เราระบุไว้ว่าอัลอิสลามมาอัลกอรอฮียะการนับถือศาสนาอิสลามด้วยการเกลียดหรือรังเกียจบางเรื่องในอิสลามอิมามอิบนุกะซีรได้บอกว่าฟะอัมมัลฮะดีษอัลลซีรอวาฮุอัลอิมามอะห์มัดฮัดดะซะนายะห์ยาอันฮุมัยดอันอะนัสสำหรับฮะดีษที่มักอัลฮัมดได้บันทึกไว้ในมุสลิมท่านอัลฮัมดได้กล่าวว่าฮัดดะซะนายะห์ยาอันฮุมัยดอันอะนัสอันรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกาละลิรอญุลท่านอะนัสได้รายงานว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงชวนชายคนหนึ่งให้รับอิสลามบอกว่าอัสลิมจงเข้าศาสนาอิสลามเถิดกาละอินนีอะจิดุนีตาริฮันชายคนนี้เลยบอกว่าแท้จริงฉันรู้สึกว่าฉันดังเกียร์ไม่อยากเข้าอิสลามหรือการเข้าอิสลามเนี่ยมันยังมีบางเรื่องที่ทำให้ข้าพเจ้าเนี่ยไม่ค่อยพอใจกาละวะอินคุนตะการิฮันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกกับชายคนนี้บอกว่าว่าอินคุณตะการิฮันถึงแม้ว่าท่านรังเกียจเข้าไปสิเธ ถึงแม้ว่าท่านบางทีเข้าไปชิงถึงแม้ว่าเกลียดบางเรื่องบางอย่างเข้าไปมีรายงานฮะดีษบางรายงานบอกว่าซอฮาบะห์ไม่ใช่ซอฮาบะห์ที่จะรับอิสลามเนี่ยมาตั้งเงื่อนไขกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอรับอิสลามแต่ขอไม่ละหมาดขอรับอิสลามแต่ข้าพเจ้าขอไม่ละหมาดบางรายงานสำนวนมีว่าชาวอาหรับบอกว่าฉันเกลียดนี่ฉันเกลียดหรือรังเกียจไม่อยากให้ก้นของฉันอยู่เหนือศีรษะของฉันเขาต้องจะอยู่ด้วยนะตอนกราบเนี่ยต้องจะอยู่ก้นจะเหนือศีรษะเขาถือว่าไม่เหมาะสำหรับเกียรติของเขาเนี่ยครับมีเสียงวะไม่มีข้างบนไม่มีเสียงอันนี้แต่เขาไม่ดีพอเหมือนทุกครั้งเลยإمام ابن كثير ده بقوة فإنه ثلاثي صحيح حديث برنية في نبي بقوة كاو كاو رب ما هو تنظم فيه خوشي كما بقوة فإنه ثلاثي صحيح ثلاثي بواء شام شبه ถ้าเป็นนูซูลาซีนมันเป็นคำศัพท์เฉพาะด้านเกี่ยวกับเรื่องหะดีษหมายถึงว่าสายสืบนี้ของอิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเป็นสายสืบที่มีผู้รายงานหะดีษ3คนซึ่งเป็นคำศัพท์ที่จะบ่งถึงความเชื่อถือความเชื่อถือต่อสายรายงานหะดีษเพราะมีผู้รายงานฮะดีษน้อยคนอิมามอะห์มัดบอกว่าอิมามอะห์มัดบอกว่าฮัดดัสนายะห์ยาอาจารย์ของเขาเนี่ยชื่อยะห์ยายะห์ยาได้บอกว่าอานฮุมัยจากท่านฮุมัยอาจารย์ของเราเนี่ยคือฮุมัยนี่ก็เป็นตะบีอีนได้รายงานจากท่านอานัสอิบนุมาลิกอานัสอิบนุมาลิกได้บอกว่าท่านนบีกล่าวอย่างนี้แสดงว่าระหว่างอิหม่ามอะห์มัดกับท่านนบีนี่มีกี่คนมีอยู่3คนเราในเวลารายงานเรื่องหนึ่งเรื่องใดเนี่ยได้มาจากใครได้มาจากเจ้าตัวที่พูดเรื่องนี้ได้มาจากเจ้าตัวเลยโอ้นี่เราก็รู้ว่าเออน่าเชื่อถือไอ้คนหนึ่งได้มาจากใครจากคนนี้แล้วคนนี้นี่ได้มาจากไหนอ่ะจากคนโน้นแต่คนโน้นได้แรงจากคนนั้นแล้วคนนั้นได้มาจากไหนจากคนนวลคนโน้นนี่ได้มาจากเจ้าตัวคนนี้ผ่านเยอะเป็นเรื่องปกติระหว่างอิหม่ามอะห์มัดที่ได้เสียชีวิตในศตวรรษต้นศตวรรษที่3มิจรชกะระก็ระหว่างเขากับท่านนบีเนี่ย200กว่าปีก็เป็นเรื่องปกติที่ต้องมีผู้รายงานให้ชาวอาหมัดกับท่านนบีนี่หลายคนแต่ที่จะมี3คนถือว่าน้อยมากถือว่าน้อยมากบรรดานักรายงานหะดีษมักจะภูมิใจในสายสืบที่มีจำนวนผู้รายงานหะดีษน้อยแสดงถึงความใกล้ชิดกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ดันข้างบนผู้หญิงไม่ดันอ ดังนั้น ตาม เรื่องนั้นเขาอยากจะให้ดัง ฮะ พูดโอ้ยนะหน่อยหน่อยหน่อยได้ยินเสียงไหมครับ ได้ย ิน คร ับ ได้ยินไหมครับได้ยินไหมครับชินละให้ลงมาดีกว่านะไอ้คนจำนวนน้อยขอความกรุณาและขอมาด้วยนะครับสุภาพสตรีให้ลงข้างล่างดีกว่าเพราะจำนวนผู้ชายน้อยมากนะครับก็สามารถนั่งข้างล่างแล้วก็มีจอด้วยครับไม่มีจอด้วยเชียงห้องนี้ก็มีใช่ไหมห้องนี้ก็มีพระบาทอิหม่ามบุคอรีซึ่งเป็นลูกศิษย์ของอิหม่ามอะห์มัดนะครับก็มีฟุลาซียาตของท่านมีสายสืบอิสนาที่มีสายรายงานเพียง3คนระหว่างอิหม่ามบุคอรีกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่โดยส่วนมากเนี่ยอย่างระดับอิหม่ามอะห์มัดกับอิหม่ามบุคอรีระหว่างเขากับท่านนบีเนี่ยก็ส่วนมากสายรายงานก็ต้องไม่ต่ำกว่า4-5คนบางครั้งก็6คนนะครับบางครั้งก็6คนแต่ถ้ามี3คนนี้ถ้ามี3คนนี่แสดงว่าพร้อมยังครับพร้อมฟังบรรยายยังครับพร้อมยังถ้ามี3คนนี่แสดงว่า แสดงว่าบรรดาครูบาอาจารย์ที่ได้รายงานหะดีษในสายสืบของเขาเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่มีอายุยืนเพราะนั่นคือเหตุผลเดียวที่จะให้มีสายรายงานมีผู้รายงานนั้นคนนะครับที่มันอิบนุกะซีรบอกว่าหะดีษนี้เนี่ยคือละซีเป็นสายสืบสายรายงานที่มีผู้รายงานหะดีษระหว่างอิมามอะห์มัดกับท่านนบีเพียง3คนซอฮีฮ์นะซิกีولكن ليس من هذا القبيل ما يشيء منها وحديثها ما يشيء منها ديو كتنها خون آياتي كم لن أكباي من كشير كم لن أكباي لا يكره في الدين ما يكن بنكب ما يدينوا جرب إسلام نبقى إسلام كتن سمك جاي แต่ในฮะดีษนี้บอกว่านบีบอกว่าให้รับสิ่งที่เรียกว่าเกียรติก็ตามที่นั่นนบีบอกว่าไม่สวนกันอายะกับฮะดีษนี้มันไม่สวนกันคนละทำนองกันไม่ใช่ทำนองเดียวกันยังไงอิบนุกะซีรบอกว่าฟะอินนะฮูลัมยุกริฮุนนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลัลอิสลามเพราะที่นบีไม่ได้บังคับให้รับอิสลามดังดาห์อุเอลัยฮิแต่ถ้าว่าท่านนบีเรียกร้องต่างหากนบีบอกว่าอัสลิมให้รับอิสลามสิเอาอิสลามสิแต่ถ้าบังคับเนี่ยบอกว่าอิสลามเนี่ยไม่รับเนี่ยโดนฆ่านะไม่รับเนี่ยเดือดร้อนเองเดือดร้อนนะอันนี้บังคับแต่นี่บอกว่าเขาสิเชิญเขาอิสลามพอเขาแสดงความรู้สึกต่ออิสลามว่ามีปัญหาแบบนี้นบีก็ยังไม่ได้บังคับนบีก็ยังเชิญชวนยังนิ่มนวลด้วยบอกว่าอัศวะเราอันนั้นนัสูไม่สัตว์ตอบิละตันละหูชายที่บอกว่านัสูเขาอารมณ์เขาเนี่ยยังรับอิสลามไม่ได้ดันเฮียการีฮะตุนแต่มันยังรังเกียจ فقال له أسلم نبي كريا في بعبقوة حيرت إسلام ترد وإن كنت كارها انتمارة جنكيا فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص وتأتي الله كتهيكة ثم تتنار تبي لكو أن برسو تاي كومكو حديث منك لا حديث تنتعتك يوكا مثل نوية تاتي خاب الملك فالترانة บอกว่าเป็นแสนล้านเป็นล้านล้านก็ไม่พอแต่ว่าอะไรแต่ว่าความเข้าใจของคนบางคนเกี่ยวกับการเรียกร้องให้รับอิสลามนี่โอ้โหแสดงว่าคนละเรื่องกันเลยคนละเรื่องกันเลยเราเนี่ยไปเข้าใจว่าคนที่จะรับอิสลามเนี่ยต้องศรัทธามันก็เป็นเรื่องจริงแต่เราต้องแยกระหว่างสองกรณีกรณีเชิญชวนกับกรณีสั่งสอนคุณเรื่องกันเลยนะกรณีเชิญชวนกับกรณีสั่งสอนเชิญชวนคนที่ไม่ใช่มุสลิมหรืออิสลามนั่นสภาพหนึ่งสถานะหนึ่งเพราะคนที่รับอิสลามแล้วเรียบร้อยแล้วเป็นมุสลิมแล้วและสั่งสอนและสั่งสอนนั่นมันคนละอย่างกันก็เหมือนเราเตือนคนแปลกหน้าคนที่ไม่ใช่ครอบครัวของเรากับเตือนคนที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของเราเตือนลูกคนอื่นกับเตือนลูกของเราเหมือนกันไหมไม่เหมือนกันท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ให้นโยบายชัดเจนเกี่ยวกับการดะวะห์ไปแพร่อิสลามว่าอิสลามสามารถมีข้อต่อรองกับคนที่อาจมีอุปสรรคทำให้เขาไม่รับอิสลามอุปสรรคนี้มันอาจจะเป็นหลายรูปแบบนะแต่ละยุคแต่ละสมัยนี่มันก็ไม่เหมือนกันอย่างนั้นนะคนที่บอกกับนบีอยากจะรับอิสลามจะขอไม่ละหมาดอิมามอิบนุรจับในมันชูจามิอุลูมจามิอุลูมิลฮิกัมได้บอกว่าอุลามะฮ์มีความขัดแย้งกันเกี่ยวกับประเด็นนี้การที่จะต้องเงื่อนไขก่อนรับอิสลามเกี่ยวกับหลักการอิสลามบางประการบอกว่าฉันขอรับอิสลามแต่ขอเว้นบางเรื่องบางอย่างถ้าเราบอกว่าเชิญรับอิสลามไม่เป็นไรเชิญรับอิสลามก่อนถ้าเขารับอิสลามแบบนั้นด้วยเงื่อนไขนั้นเป็นการรับอิสลามที่ซอฮีห์ที่ถูกต้องไหมอุลามะบางท่านบอกว่าซอฮีห์แล้วก็อ้างหะดีษหมดเนี่ยอุลามะบางท่านบอกว่าไม่ซอฮีห์ไม่ถูกต้องเพราะอัลเลาะห์ได้บอกว่าอุดคุลูฟิซิลมิกาฟะจงรับอิสลามทั้งหมดมีข้อเว้นเราก็บอกว่าหลักฐานของอัลเลาะห์และรอซูลนี่มันไม่ขัดกันจงรับอิสลามนับถืออิสลามทั้งหมดไม่ใช่ก็สำหรับคนที่พอรับอิสลามแล้วนะเขามีหน้าที่น้อมรับหลักการอิสลามทุกประการแต่ก่อนที่จะรับอิสลามตรงนี้นบีบัญญัติว่าอิสลามสามารถต่อรองได้ทำไมล่ะเพราะก่อนที่จะรับอิสลามเนี่ยเราไม่รู้สภาพของคนที่ไม่ได้รับถือศาสนาอิสลามเขามองอิสลามอย่างไรสิ่งที่ขัดขวางจิตใจนัชชูของเขาเนี่ยไม่ให้รับอิสลามไม่รังเกียจอิสลามเขามองเขาคิดต่อศาสนาอิสลามอย่างไรถ้าเราเห็นใจเขาตรงนี้เราสามารถบอกกับเขาว่าอิสลามเนี่ยไม่มีข้อขัดขวางไม่มีข้อขัดข้องที่จะให้เขาเข้าอิสลามก่อนเรื่องอื่นๆที่เขาไม่พอใจที่รังเกียจเนี่ยเคลียร์กันได้เคลียร์กันได้ฉะนั้นถ้ามีคนเราจะบอกว่าถ้ามีคนบอกว่าตั้งเงื่อนไขว่า เรื่องนี้ของอิสลามฉันขอรับอิสลามแต่เรื่องนี้ฉันไม่เอาขอเว้นบอกว่าเข้าก่อนพอเข้าแล้วนี่นะเราก็จะสั่งสอนเขาบังคับเขาให้รับหลักการอิสลามต่างๆมันไม่ใช่เป็นการหลอกลวงหลอกเข้ามาหลอกเข้ามาไม่ใช่ไม่ใช่ทำไมไม่ใช่ทางปรัชญาเขาบอกว่าหลอกนี่นะหลอกลวงคือทำในสิ่งที่ให้คนอื่นนั้นหลงหนทางที่ถูกต้องให้ขาดทุนนั่นคือหลอกลวงเขาไปดีแล้วแต่เราไปหลอกเขาไม่ดีเขาได้กำไรแล้วแต่เราไปหลอกเขาให้ขาดทุนเขามีแล้วแต่เราไปหลอกเขาลักไปจะได้ขาดทุนนั่นเรียกว่าหลอกแต่ถ้าหากว่าคนนู้นไปกินยานี้นี่นะหายถ้ามันดื้อไม่ยอมกินเขาไม่เป็นไรเอายาเนี่ยไปใส่น้ำส้มเลยเขากินเขาเรียกว่าหลอกแต่มันไม่ใช่หลอกเหมือนทั่วไปนี่ถ้าหากว่าคนที่จะรับอิสลามมาละแต่เนื่องจากว่ามันยังไม่เข้าใจเราก็บอกเขาไม่เป็นไรเข้าอิสลามก่อนคนก็อาจจะเรียกว่าหลอกแต่ในเชิงปรัชญาในเชิงจริยธรรมไม่เรียกว่าหลอกเรียกว่าปรารถนาดีกว่าเขาเพราะแน่นอนเราเชื่อว่าอิสลามของเรานี่นะสัจธรรมและคนที่รับอิสลามนี่เข้าสวรรค์แล้วเราไม่ยอมให้คนเข้านรกคนก็อยากไปนรกนี่บอกว่าอย่าไปนรกถ้าฉันหลอกเขาจะได้เข้าสวรรค์นี่ถือว่าหลอกนั่นถือว่าทำบุญมหาศาลเลยทำบุญมหาศาลก็ไม่ถือว่าหลอกเพราะฉะนั้นอิหม่ามอิบนุกะซีรได้ตีความบอกว่าที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าถึงแม้ว่าท่านรังเกียจนี่เข้ามาก่อนหมายรวมว่าอัลลอฮ์จะให้ริสกีริสกีนี่ไม่ใช่อาหารใจได้นะชัยรุยุกุกะจะให้ริสกีแก่ท่านซึ่งฮุสนุนนียะติเจตนารมณ์อันดีวันอิคลาสและความบริสุทธิ์ใจอาหารสารนั้นเนี่ยแสดงว่าความบริสุทธิ์ใจและเจตนารมณ์ดีนี่มันจะริสกีริสกีเราที่ขอดูอาต่ออัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ขอให้มีริสกีที่ดีเนี่ยเราขอริสกีขอรายได้ขออาหารปัจจัยยังชีพแต่ทำไมเราไม่ขอให้เรามีเจตนารมณ์ที่ดีอัลลอฮ์ขอให้ฉันเป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจขอให้ฉันมีเจตนารมณ์ที่ดีเพราะมันเป็นริสกีเหมือนกันนะครับเราบอกว่าคนนั้นดุสกีเขาไม่เคยดีอัลลอฮ์ไม่ให้เขาเพราะอะไรแน่เขาน้อยเป็นคนยากจนเช่นเดียวกันนะครับเช่นเดียวกันบางคนนี่นะทำดีเท่าไหร่แต่ไม่มีความบริสุทธิ์ใจก็เรียกว่าไม่มีดุสกีเหมือนกันยากจนเหมือนกันแต่ยากจนอีกแง่หนึ่งอีกมุมหนึ่งนะครับนี่ก็ถือว่าค่อนข้างกระจ่างนะครับว่าพี่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ารับอิสลามถึงแม้ว่ารังเกียจนั่นไม่ใช่หมายรวมว่าบังคับเพราะการที่บังคับนี่หมายถึงว่าไม่มีทางเลือกบังคับนะไม่มีทางเลือกแต่ตราบใดยังมีทางเลือกนะก็ยังไม่ถือว่าบังคับเพราะนบีบอกว่ารับอิสลามสิก็บอกว่าถ้าฉันรังเกียจนบีก็เสนอข้อเสนอนะไม่เป็นไรรังเกียจก็ตามมันก็เชิญเขายังมีทางเลือกไหมก็ยังมีทางเลือกก็ยังสามารถบอกว่าถ้าฉันรังเกียจฉันไม่เอาฉันก็ไม่รับอิสลามก็ยังมีทางเลือกถ้าตามใดยังมีทางเลือกก็ไม่ถือว่าบังคับก็ไม่ถือว่าขัดกับอายะห์ที่เราคำนึงอธิบายมีอยู่อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับการลงโทษของคนที่ตกศาสนาตกมุรตัดที่เขาเรียกว่าฮัดดุริดดะฮัดดุแปลว่าลงโทษริดดะแปลว่าตกศาสนามีรายงานจากท่านอับดุลลาห์บินอับบาสท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีได้กล่าวว่ามันบัดดะละดีนะฮูฟะกุตุลูฮูمن بدل دينه فقتلوه ใครที่เปลี่ยนศาสนาของเขาเนี่ยก็จงประหารชีวิตเขาถ้ากตุลูมันบัดดะละดีนะฮูฟักตุลูใครที่เปลี่ยนบัดดะละเปลี่ยนดีนะฮูศาสนาของเขาฟักตุลูก็จงฆ่าเขาจงประหารชีวิตเขาเราว่าฮุลบุคฮารีท่านอับดุลลาห์มีมัสยิดก็เดรงานอันนี้จึงเป็นฮุลบุคฮารีอับดุลลาห์มัสยิดเดรงานอันนี้จึงบทหนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวว่าลายฮิลดัมุมริอิมุสลิมอิลลาบิอิห์ดาซะลาสชีวิตของมุสลิมคนหนึ่งคนใดจะไม่ฮาลาลให้ประหารชีวิตให้เพียงแค่إلا بإحدى ثلاث يقوم شعام قرني شعام شاهد تسامى رهان شميك خداي ركان ريح السيب الزاني السيب بكون في كويني رياليو تنوى سيسميك ريان من سيسميك بكون في كويني رياليو لأكرة همزينا لأن رهان شميك ก็คือคล้องด้วยหินแล้วจะทำจีนาโดยไม่มีภรรยาหรือไม่เคยมีภรรยาก็เคี่ยนอีกเดียวเคี่ยนร้อยครั้งบุคคลที่สองที่สามารถประหารชีวิตได้ตามกฎหมายอัลอิสลามอันนัชชูบินนัชคือชีวิตต่อชีวิตหมายถึงว่าฆาตกรคนที่ฆ่าชีวิตของคนอื่นเนี่ยก็ต้องถูกประหารชีวิตบุคคลที่สามก็คืออัตตาริกุลีดีนี่อัลมุฟาอัลมุฟาริกุลีจมาอะติบุคคลที่ละทิ้งศาสนาของเขาที่ห่างไกลจากจมาออกห่างไกลจากจมาคือออกห่างไกลจากกลุ่มมุสลิมปลีกตัวจากประชาชาติไม่เป็นกลุ่มมุสลิมหมายรวมว่าหะดีษบทนี้หมายรวมว่าคนที่รับอิสลามแล้วและเขาปรากฏว่าเขาเปลี่ยนใจไม่อยากนับถือศาสนาอิสลามในสำนวนหะดีษนี้สำนวนหะดีษนี้ให้ประหารชีวิตถึงแม้ว่าคนนี้ได้ประกาศตัวเป็นศัตรูของอิสลามได้ไปร่วมมือกับศัตรูอิสลามฆ่ามุสลิมหรือประกาศว่าไม่ยอมรับในอิสลามอย่างสงบสุขหมายถึงว่าฉันขอไม่เป็นมุสลิมแต่ฉันไม่ยุ่งกับศัตรูอิสลามฉันเป็นคนดีกับมุสลิมมีปรารถนาดีกับมุสลิมแต่ฉันขอไม่รับอิสลามซึ่งเป็นทัศนะของอุลามะฮ์ส่วนมากว่าถ้ามีมุสลิมที่ละทิ้งศาสนาอิสลามของเขาละทิ้งศาสนาอิสลามของเขาแล้วถึงแม้ว่าจะไปอยู่กับศัตรูต่อต้านมุสลิมหรือไม่อยู่กับศัตรูก็ยังประกาศความสันติภาพกับมุสลิมต้องประหารชีวิตทั้งสองกรณีมันเป็นการบังคับให้รับอิสลามไหมมันมีอยู่สองคำตอบมีสองคำตอบคือเราสามารถเรียนรู้อายะนี้โดยที่ไม่ต้องเลี้ยวมาที่ใบเรื่องนี้ก็ได้แต่เราศึกษาระดับคนที่ทำงานในสังคมแล้วก็สัมผัสกับปัญหาต่างๆอย่างน้อยอย่างขั้นต่ำที่สุดเนี่ยปัญหาที่จะสัมผัสนี่ก็คือคนมาถามไอ้เนี่ยอิสลามไม่บังคับอ่ะแต่พอใครมุตตัดเนี่ยจะให้ประหารชีวิตนี่แสดงว่าบังคับนี่สองคำตอบนี่สองคำตอบคำตอบแรกก็คือใช่แค่เป็นมุสลิมแล้วก็ตั้งใจทิ้งศาสนาเอาเลยมาก็บอกว่ามีเงื่อนไขนะตั้งใจไม่เอารับอิสลาม มีเงื่อนไขคือผู้ปกครองมุสลิมเนี่ยต้องเรียกร้องให้กลับอิสลามอย่าทำอย่างนี้นะอย่างนี้ลงโทษนะเรียกร้องให้เตาบัตรตัวถ้าเตาบัตรตัวไม่ประหารชีวิตเขาบอกว่าใช่และอันนี้เป็นข้อเว้นจากอายะว่าลาอิกรอฮ์ฟิดดีนเพราะคำว่าลาอิกรอฮ์ไม่บังคับคือต่างศาสนิกคนที่ก็ไม่ใช่มุสลิมอยู่ดีของเขาอะไม่ดีอยู่แล้วคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็เขาไม่เอาอิสลามตั้งแต่แรกอะนะเขาไม่อยู่ดีอยู่ไม่ดีแต่เขาอยู่ดีของเขาอะเพราะฉันไม่ใช่มุสลิมอยู่ดีที่ไม่ใช่มุสลิมอยู่แล้วต่างศาสนิกอุลามะฮ์ซุนนีคำเฉพาะนี่เขาเรียกว่ากาฟิรุนอัชลียุนกาฟิรอัชลีกาฟิรแท้กาฟิรแท้ original กาฟิรแท้ทำไมเพราะมีกาฟิรตอริกนี่สำหรับกาฟิรอัชลีคือกาฟิรดั้งเดิมบังคับเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้เขาอยากจะอยู่อย่างนั้นก็เชิญแต่เจอสิรตอริกนี่คือคนที่รับอิสลามแล้วเรารู้หลักการศาสนาอิสลามแล้วอันนี้เนี่ยต้องบังคับให้ยินอย่างต้องบังคับให้ยินอย่างแสดงว่าอายะนี่เกี่ยวกับกาฟิรอัชลีแต่ฮะดีษเนี่ยเกี่ยวกับกาฟิรตอริกกาฟิรคือผู้ปฏิเสธตอริกที่มาใหม่กูฟรที่มันมาใหม่ตอริกมาใหม่ขอรับอิสลามแล้วเนี่ยแล้วมันจะมากูฟรอีกเนี่ยอันนี้ไม่ได้ไม่อันนี้นะต้องบังคับให้นับถือศาสนาอิสลามตลอดไปต้องบังคับอันนี้คำตอบแรกเดี๋ยวมีคำตอบที่สองเนี่ยอันนี้เอาไว้ก่อนนะแต่คำตอบแรกเนี่ยอันนี้เป็นคำตอบและเป็นเหตุผลไหมเป็นเหตุผลไหมเป็นไหมไม่เคยเป็นนะไม่เคยมีเหตุผลใช่ไหมใช่มีอะไม่ต้องกลัวมีไหมแค่นี้เราว่าเนี่ยสำหรับและอีกครั้งไม่มีการมาจากสำหรับอันนี้สำหรับการเสด็จดังเดิมการที่บอกว่าแต่ถ้ามุสลิมนะแล้วมาบุฟอร์มามุสตัดมีนี่ไม่ได้ต้องประหารชีวิตต้องบังคับให้เป็นมุสลิมบ้างอันนี้คือคำตอบว่าทำไมสองทำไมอายะกับฮะดีษมันไม่เหมือนกันอายะบอกว่าไม่บังคับแต่ฮะดีษบอกว่าบังคับคำตอบก็คืออ๋ออายะเกี่ยวกับกาฟิรดั้งเดิมฮะดีษเกี่ยวกับกาฟิรที่จะมากุฟรหลังที่รับอิสลามและนี่คือคำตอบแต่มันไม่ใช่เหตุผลมันอยู่ที่ไหนเหตุผลก็คือเหตุผลสำหรับหลักการศาสนาอิสลามว่าทำไมอิสลามทำอย่างนี้เพราะเราบอกว่าอ๋ออายะนี้เนี่ยบทบัญญัติของอิสลามเนี่ยสำหรับอายะนี้คือกาฟิรดั้งเดิมสำหรับฮะดีษนี่สำหรับมุสลิมที่มากุฟรที่หลังต้องบังคับให้เป็นมุสลิมเหตุผลอะไรล่ะที่กาฟิรดั้งเดิมเนี่ยปล่อยมันแต่มุสลิมที่มากุฟรที่หลังเนี่ยต้องบังคับให้เป็นมุสลิมตลอดไปเหตุผลของหลักการอิสลามที่จะบังคับเขาว่าต้องเป็นมุสลิมคือจรรยาบรรณของอิสลามจรรยาบรรณของผู้ปกครองด้วยกฎหมายอิสลามเหตุผลก็คือสัจธรรมที่อยู่ในเนื้อหาของอัลอิสลามเป็นไปไม่ได้สำหรับมุสลิมที่ยอมรับมาเขายอมรับที่จะเข้ามานับถือศาสนาอิสลามภายใต้กฎเกณฑ์กฎหมายหลักการหลักเกณฑ์ของอิสลามแล้วและอิสลามนี่คือสัจธรรมเป็นไปไม่ได้ที่อิสลามจะปล่อยให้เขาทิ้งสัจธรรมถ้าปล่อยให้เขาทิ้งสัจธรรมแสดงว่าอิสลามเนี่ยไม่ใช่สัจธรรมนี่คือเหตุผลและนี่คือเหตุผลเดียวนี่คือเหตุผลเดียวกับเหตุผลทางกฎหมายในการประหารชีวิตที่มีบทลงโทษประหารชีวิต บางกรณีเช่นคนที่ทรยศชาติทรยศชาติแต่ชาตินี้ไม่ต้องทำอะไรมากมายนะฮะไม่ต้องทำอะไรมากมายนะแค่ส่งข้อมูลนะแค่อยู่ที่บ้านนี่นะแล้วก็ไปตะเวนไปดูกระทรวงกลาโหมไปค่ายทหารนี่ถ่ายรูปหน้านี่ได้ข้อมูลมาส่งทางอีเมลถูกจับศาลตัดสินประหารชีวิตทำไมส่งข้อมูลเกี่ยวกับความมั่นคงถามว่ามีใครตายไหมในประเทศชาติมีใครตายไหมเปล่ามีอาวุธถูกขโมยไหมเปล่ามีระเบิดอะไรกันเปล่าแล้วทำไมไปฆ่าเขาแล้วประหารชีวิตเขาล่ะแล้วถ้าไม่ประหารชีวิตเขาอ่ะทุกคนก็ทำบ้านเมืองกันบ้านเมืองก็หายนะสิบ้านเมืองก็หายนะแต่เรารักษาความมั่นคงเนื่องจากว่าเรารู้ว่าความมั่นคงเนี่ยมันไม่ได้มันการรักษาความมั่นคงมันจะไม่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่ให้อะไรเกิดขึ้นอย่างเดียวการรักษาความมั่นคงเนี่ยคือการปกป้องหรือป้องกันด้วยเผื่อไว้ด้วยฉะนั้นเขาฆ่าเนี่ยเขาประหารชีวิตเพราะทั้งที่มันไม่มีอันตรายอะไรเกิดขึ้นก็จับแล้วไงศัตรูก็ยังไม่ทำอะไรเลยแต่ถ้าไม่ลงโทษแบบนี้ถ้าไม่มีการลงโทษแบบนี้แน่นอนผู้คนก็สามารถทรยศชาติฮะทรยศชาติและไม่มีการลงโทษเลยแต่การลงโทษที่ถึงขั้นประหารชีวิตนี่ก็อันเนื่องจากว่ามีเหตุผลเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศชาติอันนี้ก็เช่นเดียวกันแต่ทางอิสลามนี่มันไม่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงความมั่นคงของอิสลามนี่มันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแต่ความมั่นคงที่แท้จริงของอิสลามนี่ก็คือความเป็นศีลธรรมความเป็นศีลธรรมถ้าทุกคนเนี่ยมุรตัดและอิสลามไม่ลงโทษโอ้แสดงว่าใครก็ได้จะขอมุรตัดจนกระทั่งความเป็นศีลธรรมนี่นะจะได้รับผลกระทบอันนี้ก็ต้องมีการบังคับให้คนที่อาจเผลอไปสงสัยอะไรบางอย่างแล้วก็ไม่ยอมรับอิสลามเนื่องจากความสงสัยของเขาเนี่ยไม่ได้เราจะเอาอารมณ์ของคนเนี่ยมาเป็นเสรีภาพให้คนทำอะไรก็ได้ไม่ได้ต้องมีบังคับบ้างอย่างสงครามในประเทศที่ยึดกฎหมายเสรีภาพนะบังคับคนได้ไงเขาจะเล่นน้ำทั้งที่เขารู้ว่าเล่นน้ำมันอันตรายต่อจราจรแล้วก็มีผลกระทบทุกปีนะครับคนที่เสียหายคนที่เสียชีวิตเนี่ยทุกปีสถิติเนี่ยยืนยันในสงการและเทศกาลต่างๆเนี่ยเขาชอบกินเหล้ากันใช่ทุกปีเลยที่เสียชีวิตเนี่ยปีนี้เนี่ยหลายพันที่เสียชีวิตต้องบอกว่า 90% มึนเมาก็ยังรู้กันนะว่าสาเหตุหลักนี่มันมาจากอะไรแต่เขาบอกว่าเสรีภาพนี่นะเสรีภาพนี่มันห้ามเขาไม่ได้จริงเหรอห้ามเขาไม่ได้ปรากฏว่าห้ามเมาขณะขับรถเนี่ยเขาบอกว่านี่ไม่เสรีภาพไม่ใช่ประชาธิปไตยเอาฉันอยากจะดื่มขณะขับรถเขาก็บอกว่าไม่ได้เขามีเหตุผลไงไม่ได้จะมึนเมานี่ก็มึนเมาเองแต่มึนเมาและอันตรายต่อคนอื่นนี่นะมันต้องมีกติกามาบังคับเอาแสดงว่ามันไม่ใช่เสรีภาพเสมอไปมันมีขอบเขตของเสรีภาพใช่แสดงว่าสิทธิมนุษยชนในการนับถือศาสนานี่นะมันก็ต้องมีขอบเขตบ้างหรือถ้าอิสลามไม่ตั้งขอบเขตในสิทธิของมนุษย์ที่จะนับถือศาสนาอิสลามว่านับถือศาสนาอิสลามแล้วนี่ห้ามออกนะอิสลามก็ย่อมมีเหตุผลด้วยเขาตั้งขอบเขตเหมือนกันในเรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนาในการนับถือศาสนายกตัวอย่าง ใกล้ตัวนะครับเกี่ยวกับด้านกฎหมายจะได้บอกว่าเวลาเขาดูถูกกฎหมายอิสลามเนี่ยนะเขาไม่ดูตัวเองมีนักปรัชญาเขาบอกว่าพวกที่โจมตีอิสลามเนี่ยส่วนมากเนี่ยนะโจมตีอิสลามในข้อตำหนิที่ลัทธิหรือศาสนาของเขามีอย่างพวกเชโกล่าที่เกลียดศาสนาอิสลามก็โจมตีกฎหมายอิสลามเนี่ยเรื่องนี้เพราะว่าอิสลามนี่นะข่มขืนความรู้สึกของมนุษย์ก็เขาไม่เอาอิสลามมาจะไปบังคับเขาได้ไงเขาเติบโตมาเป็นมุสลิมแล้วก็ไม่อยากเป็นมุสลิมแล้วอยากเป็นคริสต์จะไปบังคับเขาได้ไงเพราะว่าอย่าพึ่งตำหนิอิสลามแล้วไปดูกฎหมายบ้านเมืองของพวกเชคโกลาโอตัวเองโอตัวเองกฎหมายบ้านเมืองบางกฎหมายบอกว่าถึงสัญชาติสองสัญชาติไม่ได้โดยเด็ดขาดถ้าจะเป็นสัญชาติหนึ่งต้องสละสัญชาติเดิมของตนอย่างประเทศไทยถึงสองสัญชาติไม่ได้ถ้าจะไปสัญชาติมาเลเซียก็ต้องสละสิบสัญชาติทำไมทั้งที่ประเทศอื่นนะมองว่าเนี่ยไม่เสรีภาพเขาก็อนุญาตได้มีสองสามสี่สัญชาติก็ได้ไม่ผิดกฎหมายแล้วทำไมมุมมองของนักกฎหมายเนี่ยว่าควรที่บัญญัติไม่ให้ถือสัญชาติเขาก็จะบอกว่าความมั่นคงแห่งชาตินี่นี่เรื่องเดียวแหละเนี่ยเรื่องเดียวเลยใช่ไหมเลยว่าทางนักกฎหมายเนี่ยเขาบอกว่านี่ที่ผิดเป็นเรื่องเสรีภาพจะถือสองสามสี่ห้าสัญชาติในนี้เนี่ยอย่างประเทศบางประเทศเนี่ยอันนี้ถ้าเด็กเกิดบนเครื่องบินเนี่ยนะเครื่องบินบินอยู่นะถ้าจะบนเครื่องบินเนี่ยเขาบอกว่าประเทศบางประเทศเนี่ยให้สัญชาติอินเตอร์หมายถึงว่าเข้าทุกประเทศไม่เป็นของวีซ่าเขาบอกว่าอยู่ข้างบนเนี่ยประเทศไหนอ่ะฮะก็ถ้าตำแหน่งเครื่องบินเนี่ยไม่ใช่มันใกล้ดินแดนระยะนะใกล้ระยะหนึ่งอะไรนะเขาบอกว่าผมแต่ถ้าหากว่าสูงมากประมาณ3กิโลนะนั่นน่ะไม่ใช่รัศมีของดินแดนแน่นอนเอาสมมติว่าไปเกิดที่ดวงจันทร์มีสัญชาติอะไรยกตัวอย่างให้เห็นนะครับว่าทางกฎหมายเจโกล่าเนี่ยทางกฎหมายมนุษย์เขาก็มีเหตุผลที่จะแบ่งแยกสิทธิของมนุษย์เนี่ยไม่เป็นไปตามความชอบธรรมหรือความยุติธรรมโดยมีเหตุผลของแต่ละกลุ่มแต่ละชาติแต่ละประเทศนี่เหตุผลของเขา ประเทศสหรัฐอเมริกาบางรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาบางรัฐเนี่ยถึงปัจจุบันนี้นะร้านอาหารเนี่ยเขียนป้ายเลยนะครับชื่อร้านและใกล้ป้ายเนี่ยห้ามเข้าสุนัขและผิวดำถึงเวลาเนี้ยยังมีและมีบางรัฐนี่นะครับแต่อันนี้เนี่ยเขาบอกว่ากฎหมายของรัฐนั่นแหละรองรัฐไม่ผิดกฎหมายแล้วก็ประเทศอเมริกาเนี่ยไม่มีรัฐธรรมนูญประจำประเทศนะไม่ใช่เป็นรัฐธรรมนูญประจำรัฐหมายถึงว่าทุกรัฐนี่มีรัฐธรรมนูญของรัฐของเขาบางรัฐเนี่ยห้ามดื่มเหล้าในที่สาธารณะเคร่งกว่าประเทศมุสลิมบางประเทศบางรัฐนี่นะบอกว่าห้ามเข้าสุนัขและอะไรกฎหมายรองรับกฎหมายรองรับให้แบ่งวรรณะให้มีมนุษย์ผิวดำกับผิวขาวเนี่ยคนละตำแหน่งคนละระดับ และกฎหมายรองรับไม่ตำหนิประเทศอาหรับบางประเทศเนี่ยจำไม่ได้ที่จอร์แดนหรือปาเลสไตน์จะเอาด้วยผมจะคอยดูถูกอาหรับที่จำไม่ได้ที่ไปยุโรปบางประเทศเนี่ยก็ทำอย่างนั้นห้ามเข้าสุนัขและมุสลิมไอ้นะร้านอาหารเป็นร้านอาหารคนที่เข้าไปรับประทานอาหารห้ามเข้าแต่อาหารเขาไม่ให้เข้าสุนัขอยู่แล้วแต่เรื่องแต่บางคนก็ชอบพาสุนัขส่วนตัวตัวเล็กๆนี่ก็เขาก็จะได้เข้มแข็งอ่ะไอ้บางคนที่มีอคติอยู่แล้วนะกับอาหรับกับผิวดำกับมุสลิมก็จะเขียนเลยฉะนั้นเหตุผลของอิสลามที่จะบังคับให้มุสลิมต้องนับถือศาสนาอิสลามเนื่องจากว่าเป็นจรรยาบรรณของผู้ปกครองมุสลิมที่ต้องรักษาซึ่งศัตรูธรรมของสมาชิกในประชาชาติรักษาไว้ไม่ให้นะไม่ไปนะถือสัญชาติไทยนี่ก็ต้องเป็นไทยนะเจอเป็นสัญชาติมาเลยนี่เองไปเลยออกไปเลยแต่ถ้าจะอยู่ที่นี่ก็ต้องเป็นไทยนะสัญชาติไทยอย่างเดียวไม่เหมือนกันเลยเรื่องอะไรฉันอยากเป็นไทยแล้วเป็นมาเลย์อยากเป็นไทยแล้วเป็นอังกฤษบ้างเป็นฝรั่งบ้างเป็นสมมตินะเรื่องอะไรแต่กฎหมายไม่ได้นี่ก็เหมือนกันอิสลามบอกว่าไม่ได้คือถ้าจะเป็นนี่แบบก็เป็นศัตรูเลยถ้าจะออกจากนี่ก็เป็นศัตรูเลยถ้าเป็นศัตรูเลยเนี่ยก็ต้องเผชิญหน้ากันแต่ถ้าหากว่าจะอยู่ในดินแดนของอิสลามเนี่ยเขาต้องเป็นมุสลิมต้องนับถือศาสนาอิสลามอันนี้เหตุผลทางกฎหมายนะเหตุผลทางกฎหมายเหตุผลทางจริยธรรมอิสลามที่ได้บังคับให้มุสลิมเสียสละเพื่อเผยแผ่คนเนี่ยให้รับศาสนาอิสลามและมีความยินดีที่คนอื่นเนี่ยได้เข้ามานับถือศาสนาอิสลามแล้วเนื่องจากว่าผู้ปกครองมุสลิมต้องมีจริยธรรมในรักษาสมาชิกในประชาชาติเหมือนผู้ปกครองในครอบครัวต้องบอกกับลูกอยู่ในบ้านนี้เนี่ยต้องรักษากติกาของบ้านนี้นะไม่ดีนะไม่ต้องนะอย่าไปแต่งงานกับคนทางศาสนานะอย่าทำอย่างนั้นนะแต่งงานก็ต้องเป็นมุสลิมนะอย่าเอาเหล้ามาดื่มนะอย่าไปดื่มเหล้าที่ไหนนะอย่าทำอะไรที่ไม่อย่างนั้นนะไม่เป็นลูกนะไม่เป็นลูกของพ่อของแม่นะทำไมอ่ะที่พูดอย่างนี้เนี่ยที่บังคับลูกอย่างเนี้ยเกลียดลูกอ่ะข่มขืนความรู้สึกของลูกอ่ะเราเนื่องจากจรรยาบรรณและจริยธรรมของพ่อของแม่ที่ต้องดูแลลูกให้เต็มที่เนี่ยก็ต้องบังคับเขาบ้างก็ต้องบังคับเขาบ้างนี่คือคำตอบแรกตกลงว่าอายะนี้เกี่ยวกับในกรณีดีนไม่มีการบังคับในการนับถือศาสนาอิสลามนี่สำหรับกาเฟรดั้งเดิมไม่ต้องบังคับเขาแต่พอรับอิสลามแล้วหรือมุสลิมเกิดมาเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยก็ต้องเป็นมุสลิมตลอดไปบังคับก็ต้องมุสลิมตลอดไปเหตุผลว่าอะไรก็ต้องดูแลเขาปล่อยให้เขาทิ้งศัตรูธรรมอย่างไม่ได้เป็นหน้าที่ของมุสลิมคำตอบที่สองการประหารชีวิตคนที่ละทิ้งศาสนาเนี่ยไม่ใช่เพราะได้ออกจากศาสนาอิสลามอย่างเดียวที่มีบทลงโทษให้ประหารชีวิตเนี่ยเกี่ยวกับมุสลิมที่ออกจากศาสนาและประกาศตนเป็นศัตรูกับอิสลามเขาอ้างสำนวนฮะดีษบันทึกโดยอิมามนะซาอีรายงานในท่านอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านได้กล่าวว่าลายะฮิลุดัมุมริอ์มุสลิมอิลลาบิอิห์ดะซะลาซะฮิศาลชีวิตของมุสลิมจะไม่อนุญาตให้ประหารชีวิตของเขาเนี่ยยกเว้นด้วย3ประการเหมือนหะดีษของอับดุลลอฮ์บินมัสอูด فكمان جان محصن يرجم جان جوتم جنا محصن تكفي نفاق روح يرجم تنكو قان نهن تنسيسي ورجل قتل متعمدا فيقتل และชายคนหนึ่งหรือบุคคลคนหนึ่งได้ฆ่าคนอื่นด้วยความตั้งใจจึงต้องถูกประหารชีวิตวะรจุลุนยัคฺรุจุมินัลอิสลามและคนคนหนึ่งได้ออกจากอิสลามฟะฮารบัลลอฮุวะรอซูลุฮุและต่อต้านอัลลอฮ์กับรอซูลฟะยุกตัลจึงต้องประหารชีวิตมีประโยคเพิ่มเติมตรงนี้ฟะฮารบัลลอฮุวะรอซูลุฮุฟะยุกตัลให้ถูกประหารชีวิตเอาลุสละบุให้ถูกตรึงบนไม้กางเขนจนตายเอาลุนซามินัลอัรฎหรือถูกเนรเทศหรือถูกเนรเทศวะฮาซายะดุลลุอุลามะบางท่านบอกว่านั่นหมายรวมว่าอัลมุราดมินจัมอัลมุราดมันจัมอะบัยนัรริดดะวัลมุฮารบะนั่นหมายรวมว่าที่นบีอามีอาไปประหารชีวิตสามคนเนี่ยก็คือคนที่สามเนี่ยก็คือคนที่ทั้งตกศาสนาและต่อต้านอิสลามต่อต้านสังคมมุสลิมด้วยแต่ถ้าตกศาสนาแล้วเฉยเฉยตกศาสนาแล้วเฉยเฉยเนี่ยไม่ประหารชีวิตเอาละมุขมีหน้าที่ทำอะไรมีหน้าที่กล่อมเขาบ้างข่มขู่เขาบ้างตักเตือนเขาบ้างแต่ไม่ประหารชีวิตอันนี้คือทัศนะอีกทัศนะหนึ่งซึ่งเป็นคำตอบที่สองเกี่ยวกับอายะนี้ที่อาจจะดูว่ามันไม่สอดคล้องกับฮะดีษบทนี้ตกลงคำตอบที่สองว่าอ๋อและอิกรอฮ์ฟิดดีนไม่มีการบังคับใดๆในการนับถือศาสนาอิสลามอ้าวไหนนะฮะดีษนบีบอกว่าฮะดีษบอกมุฮัมมัดเนี่ยให้ประหารชีวิตไม่ใช่ไม่มีนะครับไอ้ประหารชีวิตเนี่ยสำหรับคนที่เอาจากศาสนาแล้วมาต่อต้านเนี่ยมาเป็นศัตรูแล้วก็บอกว่าฉันจะฆ่ามุสลิมเนี่ยมันก็ต้องฆ่าเขาแต่ถ้าหากว่าเขาตกเป็นประหารเฉยๆนี่นะเราไม่ประหารชีวิตเขาซึ่งมีอุลามะหลายท่านในยุคปัจจุบันนะครับที่อยากให้การสนับสนุนกับทัศนะนี้อยากให้การสนับสนุนกับทัศนะนี้เพราะดูเป็นทัศนะที่ทำให้ลูกตะวันตกมองอิสลามในแง่ดีไม่บังคับก็มีเชคยูซุฟกอรอบาวีที่ได้เห็นด้วยกับทัศนะนี้ได้เห็นด้วยกับทัศนะนี้แล้วบอกว่าการประหารชีวิตคนที่ตกมุรตัดเฉยๆนี่นะอันนี้ไม่มีที่มีเนี่ยคือประหารชีวิตคนที่ออกศาสนามุสลิมและประกาศตัวเป็นศัตรูประกาศตัวเป็นศัตรูนะครับยังไงก็ตามทัศนะที่สองทัศนะที่อ่อนหนักขันหน่อยนะครับแต่ไม่ถือว่าเป็นทัศนะที่แปลกประหลาดเป็นทัศนะที่พอมีน้ำหนักแต่น้ำหนักมันอ่อนเราพูดในภาษาวิชาการและวิชาการนะบางพูดละเอียดมีบางทัศนะไม่มีน้ำหนักเลยเนื่องจากว่าเป็นทัศนะที่ไม่มีหลักฐานโดยก็ได้แต่ด้วยมีหลักฐานที่น่าเชื่อถือไม่ได้เลยแต่มีบางทัศนะที่มีหลักฐานเขาเนี่ยบางครั้งเนี่ยร้อยหน่อยหรืออาจจะซอฮีห์แต่ตีความไม่ถูกต้องคลาดเคลื่อนก็ถือว่ามีน้ำหนักระดับหนึ่งแต่ไม่เหมือนน้ำหนักของทัศนะที่ถูกต้องกว่านะครับน้ำหนักของทัศนะก็ถือว่าพอมีน้ำหนักพอสมควรแต่ทัศนะแรกเนี่ยที่ให้ประหารชีวิตถึงแม้ว่าจะประกาศตัวเป็นศัตรูหรือไม่นะประหารชีวิตด้วยเหตุผลที่ได้ระบุข้างต้นนะครับก็มาถึงประโยคที่สองซึ่งเป็นประโยคที่สำคัญที่สุดในอายะห์256 فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله خايفي كفر طاغوت لسبحت الله فقد استمسك بالعروة الوثقى قفر ويؤمن نيهو انشير في من كن من يكان خاد داي ไม่มีการขาดใดๆในห่วงเชือกที่ได้ยึดมั่นแล้วถ้ามีสองเรื่องมีเงื่อนไขนี้คือกูฟุตกับตอวุฒและศรัทธาต่ออัลลอฮ์แต่ว่าอะไรล่ะกูฟุตกับตอวุฒอิมามอิบนุกะซีรได้ให้คำนิยามบอกว่าไอ้มันขลาอัลอันบาบุคคลที่ถอนอัลอันบาคือภาคีวัลอูฟานคือเจวิตว่ามายัดูอิเลห์ชัยฏอนและสิ่งที่ชัยฏอนเรียกร้องให้เบาของพระองค์ได้ปฏิบัติมินอิบาดะติคุลลิมายุอบะดุมินดูนิลลาห์คือให้คำชิริกสักการะเคารพรักดีต่ออื่นสักอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ใครที่ถอนภาคีและถอนเจวิตและถอนสิ่งที่ชัยฏอนเรียกร้องให้ตั้งภาคีแบบนั้นและวะวะฮะดัลลอฮ์และให้เอกภาพแด่อัลลอฮ์ทั้งนั้นฟะฮะบะดะฮูวะฮดะฮูจึงเคารพตักดีต่ออัลลอฮ์อย่างเดียววะชะฮิดะอัลลาอิลาฮะอิลลาฮูและก็ปฏิญาณตนว่ามีพระเจ้าอื่นใดที่ต้องเคารพสักการะนอกจากพระองค์เนี่ยฟะกอดิสตัมซะกะบิลอุรวะติลวุสกาก็ถือว่ายึดมั่นในห่วงเชือกที่มั่นคงหมายถึงว่าไอ้ฟะกอดซะบะตะฟีอัมรีฮิวัสตะกามะอะลัตตอรีกะติลมุสลิมหมายถึงว่าได้ยินเนี่ยในกิจกรรมของตัวเองและได้อยู่ในเส้นทางที่เที่ยงตรงที่เที่ยงตรงที่เป็นตัวอย่างอันดีอัสซิรอตุลมุสตะกีมและแนวทางที่เที่ยงตรงท่านอิมามอับดุลกอซิมอัลบะฆาวีและท่านอิมามอิบนุญะรีรได้รายงานจากท่านฮัสซานอิบนุกออิดอัลอัซซีกล่าวว่ากล่าวอุมารรอฎิยัลลอฮุอันฮุท่านอุมารได้คำนิยามเกี่ยวกับอัตตาวูดว่าอินนัลญิบตะالسحر والطاغوت الشيطان الجبت ميتايان الله بطواه لكن الجبت الجبت يعتقل السحر كن سيسع والطاغوت طاغوت عمر بطواه هو الشيطان وإن الشجاعة والجبنة كان عمر بي سيم بطواه แท้จริงความกล้าหาญวันยุ่งและความขี้ขลาดนั้นวาระอิจูเป็นอุปนิสัยภายใต้จิตสำนึกตะกูลฟิร์ริจัลอยู่ในมือสุภาพบุรุษยุคาติลุชูเจ้าอัมมัลลายาริฟุคนที่มีความกล้าหาญอาจต่อสู้เสียสละชีวิตเพื่อคนที่ไม่รู้จักก็ได้เพราะเป็นคนกล้าหาญวะลาซิรุลญะบานุมินอุมมิฮิคนที่นิสัยเขามีขี้ขลาดอาจหนีหรือหวาดกลัวต่อมารดาของเขาก็ได้หมายถึงว่ากลัวแม่ตัวเองเพราะนิสัยขี้ขลาดอุมัรขอตอบกำลังบอกว่านิสัยคนบางคนนี่มันปลูกฝังมันปลุกฝังจนกระทั่งอาจไม่มีเหตุผลก็ได้ไม่มีผลที่ดีความว่าทำไมคนนี้นี่เขากล้าหาญนะกล้าหาญแล้วก็ถึงขั้นที่อาจจะเสียสละชีวิตเนี่ยเพื่อคนที่เขาไม่รู้จักก็ได้เพราะเป็นลูกผู้ชายแต่ท่านอุมาร์ได้บอกว่าว่าอินนะกะรอมัรรัจุลดีนุฮูวะฮะชะบูฮูคุลกุฮูแต่แท้จริงการที่คนคนหนึ่งเนี่ยใจบุญเนี่ยก็คือคนคนนั้นมีศาสนาวะฮะซะบุฮูและชื่อเสียงของคนคนหนึ่งนั้นก็ขึ้นอยู่กับจริยธรรมของคนคนนั้นวะอินกานะฟาริซันเอานะบะฏียันถึงแม้ว่าคนคนนั้นเป็นคนเปอร์เซียหรือคนต่างอาหรับไม่ใช่เป็นชาวอาหรับนี่คือคำปรัชญาของท่านอุมาร์บินคอตตอบเป็นคำสั่งสอนที่มีความหมายลึกซึ้งมากนะครับแต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับอายะของเราเนี่ยที่อัลลอฮ์เรียนบอกว่าอัตตาวูดอัชชัยตอนตาวูดนี่คือชัยตอนว่ามานะกาวลีตาวูดอินนัลชัยตอนกาวียุนจิดดันอิบนุกะซีรได้วิเคราะห์บอกว่าคำนิยามที่อัลลอฮ์เรียนขับตอบได้ระบุนี่ถือว่าเข้มข้นมากฟะอินนุยัชมัลุกุลชัรริมกานะอะลัยฮิอะห์ลุลญะฮิลียะห์เพราะ อธิบายคำว่าตะวุธแปลว่าชัยฏอนมันจะควบคุมคลองเลวร้ายทุกประการที่พวกยาฮิลียะเคยนับถือและยึดปฏิบัติอาทิเช่นมินอิบาดะติลอัลซานบูชาชาวิตวัตตะฮากุมอิลัยฮาและการให้ชาวิตนั้นเป็นผู้ปกครองเป็นผู้พิพากษาวะลิสติงซาริบิฮาและขอความช่วยเหลือจากมันตอฮูดนี่นะครับในคำนิยามของบรรดานักมุฟัสซิรีนผู้อธิบายอัลกุรอานมีอยู่5ทัศนะทัศนะอัลมุรอดบิตอฮูดคำนิยามเกี่ยวกับคำว่าอัตตอฮูดมีอยู่5ทัศนะทัศนะแรกอันนั้นชัยฏอนตอฮูดคือชัยฏอนนี่คือทัศนะของอุมรอิบนุอับบาสอัลมุจาฮิดอัชชะอบีอัชชิดดีอัลมุกาติลละฮ์อุติทัศนะที่สองอันนั้นลิกาฮิลมอดูมอดูกล่าวว่าชัยฏอนอิบนุจุบัยร์อับูลอาลียะห์เป็นทัศนะของชัยฏอนอิบนุจุบัยร์อับูลอาลียะห์คนที่ไม่ปฏิเสธมอดูถือว่าไม่มีอีหม่านที่มั่นคงถือว่าเชื่อตอฮูดถือว่าศรัทธาต่อตอฮูดทัศนะที่สามอัชชาฮิรซุนัตซะยะชะท่านมุฮัมมัดอิบนุชิรีนมีทัศนะแบบนี้ทัศนะที่สี่อันนั้นอัชนามตอฮูดไปว่าสมิเป็นทัศนะของท่านอัลยะซีดีและท่านอัจจัจจ์ทัศนะที่ห้าอันนั้นมรดกอัลกิตาบ ذكره الزجاج أيضا ทัศนะที่ห้าเนี่ยที่มันสนใจأنه مردة أهل الكتاب كفوفا فين بين قبل ستاقوا الإسلام ميمو شاو خمبي شاو خمبي كثير بنا يهود ونصارى تاوي كرا كمية تنكا في بنا علماء دي ไอ้ไว้เนี่ยเกี่ยวกับคำว่าตอฮูดเนี่ยเราจะพบว่าตอฮูดเนี่ยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่จะทำให้นิกมินเนี่ยหันห่างหันไกลหันออกจากการเคารพพักดีต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อย่างบริบูรณ์ทุกสิ่งที่ทำให้มุสลิมเนี่ยไม่ให้บาดาต่ออัลลอฮฺอย่างสมบูรณ์นั่นคือตอฮูดและนั่นมีหน้าที่ที่ต้องปฏิเสธสิ่งที่ทำให้เราไม่สุญูดต่ออัลลอฮ์อย่างสมบูรณ์ต่ออัลลอฮ์พระองค์เดียวสิ่งที่ทำให้เราเชื่อว่ามีผู้อื่นมีเดชานุภาพมีอำนาจมีบารมีสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยหันไปเชื่อว่าคนคนนั้นหรือผู้นั้นมีบุญคุณกับเราเสมือนบุญคุณของอัลลอฮ์กับเราสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้เราเชื่อว่าถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่อยู่เราก็อาจประสบความหายนะถึงแม้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระผู้ทรงสร้างเราและดูแลเราอย่างแน่นอนความเชื่อเหล่านี้ก็หมายถึงว่าเชื่อว่าอัลลอฮ์ไม่เพียงพอที่จะประเด็นถ้ามุ่งมินจริงๆแล้วต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์เพียงพอแล้วแต่ถ้าหากว่าถ้าอีกผู้หนึ่งอีกคนหนึ่งอีกชิ้นหนึ่งต้องช่วยต้องพึ่งไม่อย่างนั้นไม่ไหวอยู่ไม่ได้ใช้ไม่ได้นั่นนะครับคนนั้นน่ะจะเป็นต่ออุดแน่นอนจงเป็นต่ออุดสิ่งที่ถูกเคารพสักการะเป็นจากอัลลอฮ์จะเป็นต่ออุดสิ่งที่ถูกกราบไหว้เองจากอัลลอฮ์ก็เป็นตอฮูดแม้ว่าจะเป็นหินจะเป็นมนุษย์จะเป็นกฎหมายจะเป็นอะไรก็ตามก็เรียกว่าตอฮูดกฎหมายเองจากอัลลอฮ์ถ้าเคารพสักการะเชื่อฟังปฏิบัติเคารพนับถือก็เป็นตอฮูดสมัยเลยกฎหมายของอัลลอฮ์เนี่ยต้องเชื่อฟังไหมถามมุสลิมทุกคนต้องเชื่อฟังกฎหมายของอัลลอฮ์ถ้าใครบอกว่ากฎหมายของอัลลอฮ์นี่ไม่ต้องเชื่อฟังก็ได้อันนี้ก็เป็นกอลิมอห์ใหม่กอลิมอห์ใหม่ก็ได้แต่ถ้ามีกฎหมายของอัลลอฮ์ต้องเชื่อฟังอย่างเดียวไหม อ๋อไม่ต้องเชื่อฟังกฎหมายอื่นด้วยหมายถึงว่ากฎหมายของคนอื่นผู้อื่นจะบอกว่าไม่เท่าเทียมนี่ก็ต้องกล่าวกันดีมั้งอันนี้ไม่มีชีลาบรองนะครับไม่มีความขัดแย้งไม่มีสองทัศนะนะทัศนะเดียวเลยใครที่บอกว่ากฎหมายของคนอื่นผู้อื่นจริงอื่นแดงอื่นเท่ากับกฎหมายอัลลอฮ์นี่กล่าวกันดีมั้งไม่ใช่มุสลิมจะเป็นอะไรก็ตามจะเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับกฎหมายบ้านเมืองก็เชิญแต่ไม่ซื่อสัตย์กับอัลลอฮ์ไม่ซื่อไม่เลื่อมใสกับกฎหมายของอัลลอฮ์แต่ต้องเชื่อว่ากฎหมายนั้นดีมากที่สุดและไม่อนุญาตให้เชื่อฟังกฎหมายอื่นนอกจากอัลลอฮ์เอาแล้วจะมีกฎหมายอื่นจะเชื่อฟังได้ไหมกฎหมายอื่นที่ไม่ขัดกับกฎหมายอัลลอฮ์นี่ไม่มีปัญหาแต่กฎหมายที่มันขัดกับกฎหมายของอัลลอฮ์นี่นะอันนี้เชื่อไม่ได้ฟังไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้ยกเว้นกรณีเดียวถูกบังคับก็อัลลอฮ์ไม่เอาโทษแต่ถ้าหากว่ากฎหมายสวนกับกฎหมายของอัลลอฮ์แล้วเขาไม่ได้บังคับแต่เรากลับเรียกร้องต้องการให้ใช้กฎหมายนี้ผู้หญิงได้เท่ากับผู้ชายได้กับผู้ชายสวนกับกฎหมายของเราไหมสวนกับกฎหมายของเราที่จริงเนี่ยเขาไม่ได้บังคับนะเขาไม่ได้บังคับว่าต้องแบ่งแบบนี้มันมีทางเลือกทางกฎหมายแต่ตอนนี้ไม่ได้บังคับนะตาราบอกว่าเฮ้ยนี่เอานี่กฎหมายของเรานี่ไม่ยุติธรรมแต่เอากฎหมายไทยดีกว่านั่นแหละเขาก็เลยมุ่งใหม่ก็เลยมุ่งใหม่เลยเรื่องนี้มันเป็นความเข้าใจที่ในหมู่นักปราชญ์อิสลามและก็ผู้นับถือศาสนาอิสลามอย่างเลื่อมใสไม่มีปัญหาไม่มีความขัดแย้งแต่ในประเทศหรือสังคมที่ค่อนข้างห่างจากหลักการศาสนาเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมักจะคลาดเคลื่อนเยอะหมายถึงว่ามุสลิมเนี่ยมีทางเลือกที่จะเคารพสักการะที่จะถวายที่จะทำนู่นทำนี่กับอื่นจากอัลลอฮ์นี่ทำได้โดยที่ไม่นึกว่าเป็นชีริกโดยที่ไม่นึกว่ามันจะเป็นชีริกหรือเป็นกุฟรเป็นการปฏิเสธศรัทธาฉะนั้นท่านอบูญาฟรอิบนุญะรีรได้บอกว่าอัสวามีอัลกอลอินดีถ้าฉะนั้นถูกต้องในมุมมองของข้าพเจ้าเกี่ยวกับคำว่าอัตตาฮูอันนหูคุลุดีตุฮิยานินอัลลอฮ์ทุกสิ่งที่ละเมิดจิตที่ของอัลลอฮ์อันนถือว่าตาฮูฟะอุมิดะมินดูนีโดยถูกสักการะอื่นจากอัลลอฮ์อิมมาบิกะฮ์รินมินฮูลิมันอะบะดะด้วยว่าตาหูนั้นบังคับให้คนอื่นสักการะว่าอินมาบิตาอัติมิมันอาบะดะหูนะหูหรือเขาไม่ได้บังคับแต่คนอื่นมาสักการะเขาถึงแม้ว่าเขาไม่ได้บังคับคนอื่นก็เรียกว่าตาหูเหมือนกันเขายินยอมแต่อย่างท่านนบีอีสาเนี่ยเรียกว่าตาหูไหมไม่เรียกว่าตาหูทั้งนี้ท่านถูกสักการะถูกอิบาดะห์แต่ท่านไม่ยินยอมอัลลอฮ์ไม่บอกว่าในคุรานว่าไงวันเกียร์มาอัลลอฮ์จะทำอะไรซะอันตะกุลตะลินนัสตะฟิดูนีวะอุมีอิลาฮีนินดุนิลละท่านไม่ไปบอกให้คนบูชาท่านไม่บูชามันดาของท่านหรือก็ละสุบฮานะกะมายกูลุลิยะตะกูลุมะลิชะนีบิฮักมะฮูรุสุดะพระองค์ท่านท่านกล่าวไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้สั่งคนอื่นไม่ได้ในสิ่งที่พระองค์ไม่ทรงประสงค์และไม่มีสิทธิฉันไม่มีสิทธิ์นี่ฉันจะกล่าวไม่ได้มาพูดตัวนั้นอิลลามาอัมรตันีบิฮิอันยับุดุลลอฮ์รับบีวะรับบะกุไม่ได้ใช้เขาทำสิ่งนี้เพียงนอกจากว่าจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เท่านั้นแต่ถ้าหากว่าถูกเคารพสักการะถูกบูชาอินชาอัลลอฮ์นี่ก็ถือว่าตาวูดเมื่อถือว่าตาวูดเนี่ยก็ต้องถูกปฏิเสธตาวูดเหล่านั้นถูกฉันเฉยไม่ได้รักพักดีไม่ได้ ถวายความดีไม่ได้เราได้ทำแล้วอ่ะถือว่าชิริกฉะนั้นอิบนุญะรีรบอกว่าถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นอินซานันกานะซาลิกัลมะอ์บูดที่ถูกสักการะนั้นตอฮูดนั้นเป็นอินซานันเป็นมนุษย์เอาชัยฏอนหรือชัยฏอนเอาวะซีรหรือจะเวทเอาซะนัมหรือรูปปั้นเอาคาอินัมมาคานะมินชัยจะเป็นอะไรก็ตามคำนิยามของนักอธิบายตัฟซีรในศตวรรษที่4ในศักราชท่านอิมามอบูจาฟิรอิบนุญะรีรอัตตะบารีอะลัยฮิเราะห์มะตุลลอฮ์เอลามาตุบุดุกซะมายนี่ก็ทยอยยืนยันในเนื้อหานี้เช่นเดียวกันไม่มีความขัดแย้งเลยบูชามนุษย์เนี่ยก็เหมือนบูชาจวิตบูชาต้นไม้ก็เหมือนบูชาจวิตบูชาหินภูเขาแม่น้ำสรรพสิ่งต่างๆเนี่ยทั้งหมดเลยก็ถือว่าบูชาตอฮูดถ้าใครที่ปฏิเสธถอนตอฮูดออกไปเนี่ยفقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها يتمنى يبغون شيء في من يكاد كان كاد بيداي كان مجاهد بقوة هو شيء مثل الإيمان يعني الإيمان كان سبي بقوة هو شيء مثل الإسلام كان سعيد بن جبير لا الضحاب بقوة هو شيء مثل لا إله إلا الله كالطاوكرة كان شعر فسمعني لك من كيف ينكم ولا إله إلا الله كثر إيمان كثر إسلام منه كان أنس بن مالك بقول هو مشيخ مثل القرآن كان سالك بن أبي الجعب بقول هو مشيخ مثل الحب في الله والبغض في الله رد في الله قرد في الله ما يروى ما أخبر لك رد في الله قرد في الله قطن فتيسي الطاغوت لك شتاة الله ثولا تنجى رد في الله قرد في الله คนบางคนที่ไม่ได้รักเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้โกรธเพื่ออัลลอฮ์มันเนื่องจากว่าขาดหลักฐานตรงนี้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มันสมบูรณ์ปฏิเสธต่อตอฮูดไม่เต็มที่ไม่ครบถ้วนอิหม่ามอิบนุกะซีรบอกว่าคุลฮาซิลอักวาลในบรรดาทศนะทั้งหลายเกี่ยวกับคำว่าอัลอุรวะลุฟกะฮ์วัลชิรกเนี่ยลาตะนาซีบัยนะฮามันไม่ขัดกันลาตะนาซีบัยนะฮามันไม่ขัดกันท่านมูอาซ ibn Jabal ได้บอกว่าคำว่าไม่มีซ่อมนะฮะไม่มีการขาดใดๆได้บอกว่าไม่มีการขาดใดๆที่จะให้มีความต่อเนื่องจากโลกดุนยานี้ที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์วุฒิตะฮูดเนี่ยให้เข้าสวรรค์เลยดูนะดูคู่ลิลจันนะเมื่อผู้ฟังต่อตะฮูดศรัทธาต่ออัลลอฮ์ก็ถือว่ายึดมั่นในห่วงเชื่อที่จะขาดไม่ได้โดยที่จะนำเราเข้าสู่สวรรค์อย่างแน่นอนท่านมุจาฮิดและซะอีดบินญุบัยร์ได้บอกว่าควรเชื่อที่ยึดมั่นและขาดไม่ได้ไม่มีการขาดใดๆเนี่ยท่านได้อธิบายด้วยอายะห์อื่นบอกว่าอินนัลลอฮะลายุกัยยิรุมาบิกอมิฮัตตายุกัยยิรุมาบิอันฟุซิฮิมถ้าจริงอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนแปลงอะไรของกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดเว้นแต่กลุ่มนั้นจะเปลี่ยนแปลงตัวเองซะก่อนทำไมอธิบายอันนี้ด้วยอันนี้ก็หมายรวมว่าคนที่กุฟรต่อตอฮูดศรัทธาต่ออัลลอฮ์ยึดมั่นในห่วงเชื่อโดยไม่ขาดเนี่ยนั่นน่ะคือบุคคลที่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ทำไมรู้ไหมในทศนะของอิสลามไม่มีใครที่ถือว่ามีอิสรภาพนอกจากคนที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เป็นทาสของอัลลอฮ์อย่างเดียวแต่ถ้าหากว่ามีบูชาอื่นจากอัลลอฮ์เนี่ยเป็นทาสของสิ่งอื่นคนอื่นนี่นะไม่ถือว่าอิสรภาพโดยแน่นอนคนที่เป็นทาสของคนอื่นผู้อื่นนี่นะจะแก้ไขตัวเองไม่ได้ฉะนั้นมีคนเดียวที่สามารถแก้ไขปรับปรุงปัญหาของตัวเองก็คือคนที่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อย่างเดียวไม่รู้จักภาคีอื่นจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแน่นอนเพราะอะไรเพราะเชื่ออัลลอฮ์อย่างเดียวนะไม่เชื่อผู้อื่นนะ แน่นอน แน่นอนอิสระมากกว่าอิสระมากกว่ารู้อัลลอฮ์อย่างเดียวนี่ก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยมีปัญหาอะไรก็ไปหาอัลลอฮ์อย่างเดียวมีปัญหาที่ไหนก็ไปหาอัลลอฮ์อย่างเดียวแต่ยังคนที่มีทักษะเยอะแยะเดี๋ยวไปถึงนั้นจะต้องเป็นเช่นว่าจะรู้จะนี่มีคนมาขู่บอกว่าไม่ได้นะมีนู่นอีกเจ้าหนึ่งนั่นต้องไปถวายตรงนู้นก่อนนะเยอะไปหมดนะเหมือนจะจุดคามเนี่ยแปดสิบรุ่นแล้วก็เดี๋ยวนี้คนที่ห้อยจะตุกกันเลยเขาห้อยต่างคนนิยมมารุ่นไหนเนี่ยมีที่ชอบรุ่นเงินไหลนี่มีรุ่นใหม่รุ่นสมานฉันท์นะฮะแต่เขาประกาศขอโทษแล้วยกเลิกแล้วรุ่นนี้ยกเลิกแล้วแสดงว่าบารมีของจตุคามเนี่ยโมฆะไปแล้วก็เดี๋ยวนี้เขานิยมให้จตุคามก้อนเดียวนะเดี๋ยวเคยดูเขามองว่าห้อยก้อนเดียวเนี่ยแจ๋วเดี๋ยวจะมีห้อยหลายทำไมอ่ะก็ไม่แพ้พุทธรูปอ่ะแต่ก่อนนู้นห้อยอันเดียวไอ้ไม่พอไม่อันเดิมก็ต้องไปห้อยหลายอันบางคนห้อยตัวเล็กเหลือเกินเนี่ยก็ต้องไปซื้อตัวใหญ่อย่างนู้นไปร่มเลยจนสุดท้ายเนี่ยมาดูเนี่ยห้อยเนี่ยกี่ตัวเนี่ยกี่ก้อนอ่ะคือห้อยเนี่ยเพราะอะไรตกลงเชื่อในตัวเดียวหรือหลายตัวถ้าพุทธรูปเนี่ยคือองค์เดียวนะเขาต้องมีตัวเดียวแต่นี่ไปห้อยหลายตัวนี่แสดงว่าทุกตัวเนี่ยมีเดชานุภาพของมันขึ้นมันใช่ไหมแต่นี่กับบ้านปรากฏว่าในบ้านนี่ก็เต็มเป็นหมดนี่อีกก่อนเข้าบ้านนี่ก็สารพระภูมิก็มีอีกอัลลอฮฺอัลลอฮฺแต่สามภูมิมันจะดูแลตัวเองไม่ได้ก็ต้องมีที่ช้างให้ดูแลมันช้างคนละช้างมันไม่เคยแข็งแรงอะไปจ้างลิงทำดูแลที่ทำน้อยให้เราไม่เป็นแบบนั้นนะชีวิตของคนนะถ้าสร้างสามพระภูมิมานะใหญ่โตขนาดไหนแล้วก็สั่งลูกน้องหนึ่งไปดูหน่อยนะช้างให้50ตัวนะมึงเพราะอะไรถวายไงต้องมาเฝ้าเจ้าที่เจ้าถิ่นไม่พอนะทุกวันนะมึงผลไม้หน้าไหนเนี่ยหน้านั้นนะดีที่สุดนี่นะทุกเช้าวันนะ7 โมงเช้าก่อนเปิดร้านนะมาถวายมาเส้นไหว มีไม่มีมีอิสลามนะไม่กินนะมีแบบไม่กินนะปล่อยให้บูดเลยปล่อยให้เน่าเลยไม่ได้เป็นละเมิดไม่ได้มีเหมือนกันมีอิสลามเหมือนกันบางคนที่มุคลิสเนี่ยไม่ทุกคนนี่มุนาฟิกนะก็ต้องชีวิตของเขาหนึ่งที่คุ้นอยู่กับอะไรแน่นอนแต่เรามีพระเจ้าพระองค์เดียวป่วยก็มีอัลลอฮ์อย่างเดียวไม่ต้องไปไหนอ่ะไม่อย่างเดียวยากจนก็มีอัลลอฮ์อย่างเดียวมีปัญหาก็มีอัลลอฮ์อย่างเดียวอยากจะได้แฟนอยากจะได้ภรรยาอยากจะได้สามีอยากจะได้ลูกก็มีอัลลอฮ์ไม่ไปไหนแต่ของเขาอ่ะลูกนะไปตรงนู้นเนี่ยได้แน่เอาบอกว่าไปไม่ได้เฮ้ยที่บอกนั้นมันนู่นมันต้องไปนู่นก็ชีวิตอย่างนั้นน่ะไปนู่นไปหลายทิศเหลือเกินเดี๋ยวก็กราบข้างบนเดี๋ยวก็กราบข้างล่างเดี๋ยวก็ขวาเดี๋ยวก็ซ้ายแต่ของมุสลิมมันนะแอบรอยกมือเนี่ยรู้มีทุกเดียวสบายใจไหม แน่นอน ก็คนที่ไม่มีภารกิจเยอะโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขานี่มากกว่าคนอื่นเพราะฉะนั้นจริยธรรมของชีวิตเนี่ยย่อมดีกว่าจริยธรรมของผู้คนอันนี้ทุกวัฒนธรรมทุกศาสนาเนี่ยนะมุสลิมที่สามารถเลิกเหล้าเลิกบุหรี่เลิกยาเสพติดโอกาสของมุสลิมเนี่ยมากกว่าโอกาสของคนที่ไม่ใช่มุสลิมนี่ชัดเจนไม่ต้องเถียงเพราะอะไร เขาเข้ามีอาคีดะห์ที่แท้จริงมีอัลลอฮ์อัลลอฮ์ที่จะเป็นผู้ช่วยและเขาไม่เชื่อไม่เชื่อว่ามีอื่นที่จะช่วยเขานอกจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงก็คืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกนั้นอัลอุรวะตุลวุสตาฮิยัลญันนะห์ฟะตัริสตัมจะกะบิลอุรวะตุลวุสตาซุทายเลยฮาลิสบอกนี่นะดีเลยอธิบายเถอะเรื่องการอุดมรู้สึกเนี่ยควรเชื่อที่มั่นคงในการบันทึกของท่านอิหม่ามอัลฮัดอิหม่ามบุคฮารีมุสลิมรายงานโดยท่านมุฮัมมัดอิบนุกัยซ์อิบนุอุบาดะห์กล่าวคุณตุฟิลมัสยิดมุฮัมมัดอิบนุกัยซ์ฮุวะชะมีฮิลมัสยิดฟะจาอะรัจุลฟีวะจฮิฮิอะซรุมินคุชูอ์ก็มีชายคนหนึ่งเข้ามัสยิดในใบหน้าของเขามีสัญลักษณ์แห่งความโศกและความนุ่มนวลฟาซัลลารักอะตัยนเขาก็ได้ละหมาดสองรักอะฮ์อาวะญะซะฟีฮิมาละหมาดกริ่งหน่อยไม่ช้าฟะกาลัลกอมฮาซารัจุลมินอะฮลิลญันนะห์คนที่นั่งอยู่ที่มัสยิดซอฮาบะห์นบีก็บอกว่านี่คนนี้ที่นบีเป็นพยานว่าเป็นชาวสวรรค์فلما خرج اتبعته ما أخ محمد بن قيس ديت عام خبي حتى دخل منزله تنقدم شاي كل من يدي خوب بان خوب فدخلت معه سنقدت عام خبي فحدثته سنقدر يفوق كويك خوب فلما شأن شأ ما خوب كن خيك شلو قلت له سنقدت عام خوب إن القوم لما دخلت المسجد قالوا كذا وكذا سنقدت عام خوب مسجد نيا คนที่นั่งอยู่ที่มัสยิดเนี่ยชี้ถึงท่านบอกว่าท่านเนี่ยเป็นชาวสวรรค์ซอฮาบะห์คนนี้ก็บอกว่าซุบฮานัลลอฮ์มหาบริสุทธิ์อัลลอฮ์ ไม่ยัมบะฆีลิอะฮัดอันยะกูลมาลายะอะลัมไม่สมควรเลยที่คนจะกล่าวในสิ่งที่เขาไม่รู้วะซะอุฮัดดิซุกะลิมะฮ์แต่ฉันจะบอกท่านว่าทำไมเขาต้องพูดแบบนั้นอินนีรออัยตุที่ซอฮาบะห์บอกว่าเนี่ยเป็นชาวสวรรค์เนี่ยนะเขาบอกว่าอันนั้นน่ะเขาไม่ควรที่จะฟังทงแบบนี้แต่เขาคงเข้าใจอะไรสักอย่างฉันจะอธิบายให้ทำไมเขาพูดอย่างนั้นซอฮาบะห์ดูเหมือนว่าไม่อยากจะการันตีตัวเองนะว่าตัวเองเป็นชาวสวรรค์แต่พอฟังฮะดีษแล้วเนี่ยก็โทษซอฮาบะห์ไม่ได้ที่เขาเข้าใจแบบนั้นเขาบอกว่าอินนีรออัยตุรุยาอะลาอะฮดิรอซูลิลลาห์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้เห็นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันได้เห็นรูปยาเห็นการฝันนะรูปยาในยุคของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอซัสตุฮาอะลัยฮิฉันก็ได้ไปเล่าให้ท่านนบีฟังรูปยานี่คืออะไรฝันได้เห็นอะไรรออัยตุกะอันนะมีฟีรอฎะตินคอดรอฉันได้ฝันว่าฉันอยู่ในสวนสวนหนึ่งสวนนี้เนี่ยงามมากเขียวมากกว้างมากفي وسطها عمود حديد ในจุดกลางของสวนนี้เนี่ยมีเสาเหล็กเสาหนึ่ง أسفله في الأرض รากของเสาเนี่ยอยู่ใต้ดินลึกมาก وأعلاه في السماء และยอดเสาเหล็กเนี่ยอยู่ฟ้าฟ้า في أعلاه عروة ในยอดสุดยอดของเสาเหล็กนี่นะจะมีห่วงเชือกไหลมาตกมาฟะกีละลีอิศอะดอะลัยฮิก็มีการสั่งให้ฉันเนี่ยนี่ในฝันนะมีการสั่งให้ขึ้นเสาเหล็กนี้ฟะกุลตุลาอัสตะฏีอ์ชายคนนี้ก็ได้บอกกับเสียงเนี่ยบอกว่าฉันขึ้นไม่ได้ฟะญาอานีมุนซิตุนก็มีคนมาช่วยให้ฉันขึ้นเสาเหล็กเสานี้ฟะรฟะอะซียาบีมินคอลฟีเขาก็ยกเขาก็ดึงเสื้อที่ฉันสวมอยู่ดึงเสื้อข้างหลังนี่นะแล้วก็สั่งให้ฉันขึ้นเสาฟะกาลอิศอดฟะซออิตุฉันก็ขึ้นได้ฮัตตาอะคอซตุบิลอุรวะจนกระทั่งถึงยอดเสาแล้วก็จับห่วงเชือกฟะกาลัสตัมชิกบิลอุรวะคนที่ช่วยให้ขึ้นนี่นะได้บอกว่าจงยึดมั่น ตรงยึดมั่นในห่วงเชือกนั้นฟัสตัยกอตุวะอินนะฮาละฟียะดีฉันตื่นมาได้พบห่วงเชือกนี้มันอยู่ในมือฉันตะไตรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉันก็เลยมายังท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะกอซัสตุฮาอะลัยฮิก็เล่าท่านนบีฟังฟะกาลอัมมัรเราฟะเราะตุลอิสลามสำหรับสวนนั้นก็คือสวนอัลอิสลามอัมมัลอะมูดเสาเหล็กนั้นก็คือเสาของอัลอิสลามก็คือเสาหลักของอัลอิสลามอัมมัลอุรวะห่วงเชือกส่วนห่วงเชือกนั้นฟะฮียัลอุรวะตุลวุสกอนั่นคือห่วงเชือกที่มั่นคงที่ระบุในอายะห์นบีบอกว่าอันตะอะลัลอิสลามฮัตตะตะมูตท่านจะยืนหยัดในอิสลามจนกระทั่งเสียชีวิตคนกระทั่งเสียชีวิตหมายถึงว่าจะเสียชีวิตในสถานะเป็นมุสลิมแน่นอนคนที่เสียชีวิตในสถานะเป็นมุสลิมที่ชัดเจนนะนบีการันตีระบบนี้นะก็ต้องเป็นชาวสวรรค์ท่านมุฮัมมัดอิบนุตัยชเวกว่าใช่ที่คือใครคือท่านอับดุลลอฮ์อิบนุสลามที่เคยเป็นยะฮูดีและรับอิสลามท่านอับดุลลอฮ์อิบนุสลามเคยเป็นอุลามะชาวยิวเคยเล่าเรื่องของอับดุลลอฮ์อิบนุสลามใช่ไหมเป็นนักปราชญ์อุลามะยิ่งใหญ่ของชาวยิวเขามาบอกกับนบีฉันเนี่ยรับอิสลามรู้ว่าอิสลามถูกต้องแต่ก่อนที่จะรับเนี่ยอยากจะให้ชาวยิวเนี่ยมาเป็นพยานว่าการเปลี่ยนแปลงของฉันเนี่ยจะได้ดูว่าชาวยิวเนี่ยจะว่ายังไงนบีก็อับดุลลอฮ์เนี่ยแอบอยู่ข้างหลังห้องเรียกชาวยิวมาแล้วถามชาวยิวว่าอับดุลลอฮ์มีสลามนี่เป็นยังไงก็บอกว่านั่นอุลามะของเราเนี่ยสุดยอดยิ่งหยักในยะฮูดีสุดยอดของยะฮูดีเนี่ยเนี่ยเราขอสงสารคนนี้เป็นยังไงความรู้เขาเนี่ยความรู้ของเขาเนี่ยสุดยอดความรู้เขาเนี่ยดีมากที่สุดนบีก็บอกว่าย่าต้นเรียกอับดุลลอฮ์ดูชนะอับดุลลอฮ์ก็ออกมาว่าแม่อินาฮ์อินนัลลอฮ์มาตัวเช่นนี่นะไอ้เลวที่สุดในหมู่พวกเราไอ้นั่นที่สุดอับดุลลาฮ์ก็บอกว่าเนี่ยพวกยิวเนี่ยก็หุ่นบุกเป็นชั้นปฏิเสธสัจธรรมชั้นอื่นอะไรไม่ถึงว่ายิวเนี่ยสันดานของมันเนี่ยปฏิเสธสัจธรรมกะเลยนะมันอย่างนี้เลยอะนาทีเดียวนะก่อนหน้านี้มันดีที่สุดโอ้โหคนนี้ไม่ทำอะไรเลยนะเลวที่สุดอูซุบิลลาห์ในโลกเรานี่ก็มีตัวอย่างให้เห็นเหมือนกันประเทศแบบนี้ก็ตรงยึดมั่นในสายเชือกในห่วงเชือกก็คืออันอิสลามท้ายของห่วงเชือกนี่ก็มีส่วนสวรรค์ในโลกครับที่เราบอกว่าหัวข้อห่วงเชือกนี่คือสวรรค์นี่ว่าเขาสหายได้ตีความว่าชายคนนี้เนี่ยชาวสวรรค์ทำไมก็อับดุลลอฮ์อิบนุสลามบอกว่าที่เขาเข้าใจอย่างนี้เนี่ยเขาคงเข้าใจเพราะเรื่องการฝันนั้นหรือเปล่าว่าฝันอย่างงู้นในวัดยึดในห่วงเชือกและนบีบอกว่าท่านจะตายเสียชีวิตในสถานะเป็นมุสลิมเขาคงเข้าใจอย่างนั้นแสดงว่าความเข้าใจของซอฮาบะห์แบบนั้นนะครับก็เป็นการตีความที่มีน้ำหนักพอสมควรนะครับถ้าเราอธิบายตามนี้นะครับเขาจะบอกว่าใครที่ปฏิเสธต่อหุ่นศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาถือว่ายึดมั่นในห่วงเชื่อก็หมายถึงว่าเป็นชาวสวรรค์นี่คือความเข้าใจของซอฮาบะห์นะครับสุดท้ายนี้เมื่อเราทีนี้พิจารณาอายะห์256จะพบว่าอายะห์นี้เป็นอายะห์ที่ได้อธิบายหน้าที่ของผู้ที่ศรัทธาต่อพระเจ้าที่ถูกระบุคุณลักษณะของพระองค์ในอายะห์อัลกุรอานศึกษาดูกุรอานรู้จักอัลลอฮ์แล้วรู้จักอัลลอฮ์ที่มีลักษณะยิ่งใหญ่ขนาดนั้นอัลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่กว่ากุรอานยิ่งใหญ่กว่าบาบัลลังยิ่งใหญ่รู้จักทุกอย่างนะรู้จักทุกคนเลยกับอัลลอฮ์แล้วรู้จักอัลลอฮ์ขนาดนั้นแล้วนะ หน้าที่ของคนที่รู้จักอัลลอฮ์นี่คืออะไรไม่ใช่เชื่ออย่างเดียวเชื่อธรรมดาไม่ใช่ละหมาดอย่างเดียวไม่ใช่สองอย่างที่เป็นหน้าที่ต้องกุฟรต่อตะฮูต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์อย่างมั่นคงอายะนี้เสมือนเป็นอายะที่จะบอกถึงหน้าที่ของคนที่ตระหนักในอายะฮ์อัลกุรอานแล้วว่าเมื่อเชื่อว่าอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่แบบนี้แล้วท่านต้องทำอย่างไรจะทำเมื่อทำอย่างนี้แล้วอะไรที่จะเกิดในชีวิตของเราอะไรที่จะเป็นผลดีในชีวิตของเราจากการที่เรารู้จักอัลลอฮ์จากการที่เราศรัทธาต่อพระองค์และปฏิเสธต่ออัลลอฮ์อะไรจะขึ้นนั่นแหละอายะฮ์257นะครับที่จะอธิบายเรื่องนี้อย่างประจักษ์แจ้งนะครับอินชาอัลลอฮ์ในอาทิตย์หน้าก็จะรู้สึกผลที่จะได้มาจากการปฏิเสธต่อตะฮูและศรัทธาต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อย่างแท้จริงในชีวิตเนี่ยคืออะไรกูรู้เขาเรียนอัสลามุอะลัยฮิวะลัยกุมุสซัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะมุฮัมมัดวะอะลาอาลีวะซอฮบีวะซัลลัมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอรับตอบคำถามนะครับแล้วก็ขอประชาสัมพันธ์วันศุกร์นี้นะครับจะเป็นไม่ใช่แล้วศุกร์วิทยาใช่ศุกร์ที่3จะเป็นศุกร์3และเป็นอาทิตย์ที่4แปลกนะมันจะแปลกหน่อยเดือนนี้มันจะแปลกเพราะมันเข้าพอดีเข้าเดือนเนี่ยอาทิตย์เป็นวันที่1ในสายก็เลยมี5สัปดาห์อาทิตย์มี5สัปดาห์แต่ศุกร์เนี่ยมี4สัปดาห์ว่าเสาร์นี้ก็จะศุกร์นี้ก็จะเป็นศุกร์ที่3แต่วันเสาร์ก็จะเป็นเสาร์ที่3เหมือนกันที่3แต่อาทิตย์เนี่ยจะเป็นอาทิตย์ที่4ฉะนั้นศุกร์นี้ก็จะขุดบ้านที่อยุธยาแล้วหลังอิชาไม่มีอะไรมีอะไรที่ไหนวันเสาร์นี่นะครับหลังอิชาก็มีงานปิดค่ายของโรงเรียนอัลฟาติฮะก็จะไปพูดในบรรยายที่นู่นนะครับบรรยายกับอาจารย์มูริดในหัวข้อสุดท้ายที่หลักการแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็นอาทิตย์สัปดาห์ที่4นะครับเช้าตั้งแต่10โมงเช้าเป็นต้นนี่นะครับอาคีดะห์ที่มัสยิดมาดุลลาฟุครุแล้วก็หลังละหมาดอิชาที่มัสยิดบ้านตึกดินเป็นสัปดาห์ที่4เช่นเดียวกันการบ่นบานตามบัญญัติอิสลามนะครับบ่นบานนะครับตามบทบัญญัติอิสลามมีอะไรบ้างที่ต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك